Bilete pentru All Inclusive se găsesc la Palatul Copiilor din București și online pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Curtea Constituțională e în ședință după ce șeful statului a fost reclamat de guvern pentru că nu a revocat-o din funcție pe procurorul șef al DNA la cererea ministrului Justiției. În Comisia Iordache, statutul magistraților a fost modificat în regim de urgență la doar câteva ore după ce s-a întors de la Curtea Constituțională. Iar un bărbat din Bacău a ajuns la spital cu arsuri grave după ce bateria de la țigara electronică i-a explodat în buzunar. Imediat știrile, acum datele meteo. Cod galben de vânt până la ora 16 în județul Tulcea. Rafalele pot ajunge până la 65 de kilometri pe oră. Temperaturi normale pentru această perioadă în regiunile sudice, în restul țării vremea va fi mai caldă. Cer noros în sud-est, sud-vest și la munte, unde local și temporar va ploua. După amiază, aversele sunt posibile și în alte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 24 de grade în jumătatea de sud a țării și între 23 și 27 de grade în rest. Vreme răcuroasă în București, cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua, maxima 20-21 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Un tânăr de 18 ani din localitatea elomițeană Movilița este principalul suspect în două dosare penale deschise la Slobozia și în orașul Pantelimon din județul Ilfov pentru furturi de mașini. Și în Ilfov se acționa în același stil în care acționează bandele de hoți din zona popasului Sinești-Ilomița. La această oră, patru suspecți sunt audiați de polițiștii ilfoveni. Mădălin Sofronie cu detalii. Cei trei bărbați din Movilița cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, acuzați că la sfârșitul lunii aprilie a acestui an ar fi furat o geantă dintr-o mașină parcată în popasul Sinești, au fost eliberați la scurt timp de la reținere pentru că nu existau suficiente probe în dosarul polițiștilor, astfel încât să fie necesară arestarea lor preventivă, susțin surse judiciare. Între timp, la Movilița, polițiștii din Ilfov au efectuat în această dimineață 4 percheziții domiciliare. Modul de operare era similar cu cel al bandelor de hoți care acționează în zona Sinești. Agentul șef de poliție Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, ne explică felul în care hoții acționau. Persoanele bănuite ar fi sustras bani, dar și carduri contactless din mașini lăsate nesupravegheate în zona orașului Pantelimon, în apropierea pădurii Pusnicu. Cardurile le-ar fi utilizat ulterior pentru efectuarea de plăți până în suma de 1 milion de lei. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Un bărbat din Bacău a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp, coapse și mâini, după ce bateria de la țigara electronică i-a explodat în buzunar. Bărbatul va avea nevoie de o perioadă lungă de îngrijiri medicale. El a făcut publice o serie de fotografii cu rănile suferite și pe o rețea de socializare, transmite Claudia Toader. Deși imaginile cu rănile sunt dure și pot avea un impact emoțional puternic asupra celor care le privesc, băcăuanul a vrut în acest fel să le transmită tuturor celor care folosesc țigări electronice să aibă mare grijă cu aceste dispozitive. El spune că și-a băgat țigara în buzunarul pantalonilor de training fabricați dintr-un material sintetic, iar explozia s-a produs instantaneu. Potrivit băcăuanului, electricitatea statică a materialului a făcut ca bateriile să facă scurt circuit, iar acesta a fost începutul dezastrului. Bărbatul a fost internat în secția de chirurgie plastică și reparatorie a Spitalului Județean Bacău și are nevoie de o perioadă lungă de refacere. Bateriile care au explodat au făcut de curând obiectul unui avertisment lansat de Departamentul Vamal de Stat al SUA, care a atenționat că acestea sunt contrafăcute și reprezintă o problemă pentru siguranța publică. Americanii au descoperit că tipul respectiv de baterii nu respectă reglementările de siguranță și pot lua foc. Claudia Toader, Europa FM. Majoritatea PSD-ALDE s-a impus din nou în Comisia Iordache. Statutul magistraților a fost modificat în regim de urgență la doar câteva ore după ce s-a întors de la Curtea Constituțională. Liberalii au cerut o amânare de o lună până când va exista și opinia Comisiei de la Veneția în legătură cu legile justiției, însă deputatul PSD Florin Iordache a tranșat situația la vot. O să vă rog să suspendăm procesul legislativ câteva săptămâni până la obținerea vizului de la Comisia de la Veneția. Din punctul nostru de vedere, nu dorim să oprim acum acest proces, pentru că suntem foarte aproape. Eu cred că e foarte bine Comisia de la Veneția să se pronunțe pe o lege care ține cont de toate deciziile Curții Constituționale. Cine este pentru? 4 voturi pentru. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Alte intervenții. Nici reclamația USR că puterea a venit din nou cu modificări făcute peste noapte nu a făcut majoritatea să dea vreun pas înapoi. Eroarea judiciară a fost redefinită așadar după dorința PSD. Președintele Comisiei Florin Iordache a explicat la final de ce nu așteaptă punctul de vedere de la Veneția. Ne-am reunit aseară și am stat destul de târziu noapte și am venit cu aceste texte. Deci noi mergem înainte, venim cu niște texte bune, în rest sunt declarații politice, că așteptăm Veneția. Știe cumva ce ne va spune Veneția? Nu cumva Veneția trebuia să aibă niște texte pe care trebuia să se pronunțe? Știe cumva dacă în sesiunea din iulie Comisia la Veneția va avea un punct de vedere? Comisia de la Veneția nu trebuie să țină cont și de observațiile Curții Constituționale. Și vă garantez că legile vor intra în vigoare pe formulele propuse de noi. Proiectul votat în comisie va merge săptămâna viitoare la votul în plen. Curtea Constituțională dezbate la această oră conflictul dintre guvern și președintele Klaus Iohannis, generat de refuzul șefului statului de a o revoca din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Căveși. Prezent la ședința curții, ministrul justiției Tudorel Toader a susținut că refuzul președintelui nu s-a bazat pe motive de legalitate, ci de oportunitate politică. Tudorel Toader le-a spus judecătorilor că șeful statului nu ar trebui să poată bloca solicitarea de revocare a unui procuror șef. Președintele României a adus argumentul lipsei de oportunitate în scris, lipsei de oportunitate politică prin declarațiile verbale. Președintele nu are nici o autoritate asupra procurorilor, nu are instrumente de evaluare, de apreciere a activității profesionale, manageriale, celelalte aspecte. Președintele României nu are un drept de veto. Ar însemna să consacrăm exact inversul a ceea ce se vorbește în Constituție, să punem procurorii sub autoritatea unui decident politic. Tudorel Toader a mai spus că președintele ar trebui obligat de Curtea Constituțională să o revoce pe Laura Codruța Căveși de la DNA. Vă solicităm să pronunțați o decizie prin care să constatați existența unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul justiției, respectiv guvernul României pe de o parte și președintele României pe de altă parte, să soluționați conflictul juridic de natură constituțională, statuând conduita de urmat pe viitor pentru evitarea unor blocaje, conflicte similare, în sensul că președintele României are obligația să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef DNA și vă mulțumesc. Președinția, pe de altă parte, susține că nu există niciun conflict de natură constituțională, întrucât ministrul justiției, de la care a pornit propunerea de revocare, nu e o autoritate nominalizată explicit în Constituție. Mai mult, a explicat consilierul prezidențial Simina Tărăsescu, președintele a răspuns cu un act administrativ fără să-și depășească nicio competență. Nu există raport juridic, nu s-a întâmplat nimic între șeful statului și guvern cu privire la chestiunea în discuție. Nu e vorba de conflict. Niciuna din autoritățile implicate nu și-a depășit competențele sau nu s-a abținut de la a face ceea ce le era repartizat să facă prin legea aplicabilă. Consilierul prezidențial a explicat și de ce, în opinia lui Klaus Iohannis, cazul revocării procurorului șef nu e similar cu cel al demiterii unui ministru. A existat o propunere din partea ministrului, a existat un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, a existat o decizie în privința revocării luată de către președintele României. Nu este deloc aplicabil acestei situații asemănarea forțată, în opinia noastră, făcută cu ipoteza revocării miniștrilor. Și suntem perfect de acord că nu e vorba de niciun drept de veto. Nu e un drept de veto. E exercitarea competenței de a lua o decizie în privința revocării. Mai departe, instanța supremă e așteptată să pronunțe astăzi primele sentințe în dosarul Turceni Rovinari. Fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. În acest dosar mai este judecat și fostul senator Dan Șova. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat până acum de 5 ori pronunțarea sentinței în acest caz. Nu demisionez, este replica dată de Viorica Dăncilă după ce șeful statului i-a cerut public să plece de la Palatul Victoria alături de echipa sa de miniștri. Aflată alături de Liviu Dragnea la o întâlnire cu pensionarii din PSD la Parlament, doamna premier a spus că dorește să-și ducă mandatul până la capăt pentru că e susținută de partid. Mă așteptam ca atunci când iei note bune să fii un om premiat. Se pare că nu toată lumea este de aceeași părere. Și de aceea mă simt obligată să vă spun dumneavoastră că nu îmi voi da demisia sub nicio formă atâta timp cât am sprijinul președintelui partidului, coaliției de guvernare și atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră. Vizita în Israel a premierului Dăncilă și a șefului său de partid Liviu Dragnea, totodată președinte al Camerei Deputaților, este cea care a generat conflictul deschis cu președintele Klaus Iohannis. Vizita a fost ținută în secret până în ultimul moment și a luat în discuție o temă sensibilă pentru politica externă a României și anume posibilitatea mutării ambasadei țării noastre la Ierusalim. Ar fi un pas dorit de Israel, însă ar aduce țara noastră într-un conflict cu lumea arabă și cu instituțiile europene și internaționale. Ministerul Mediului ar putea reintroduce cotele de vânătoare la urși. Animalele s-au înmulțit și pot fi un pericol pentru oameni. Spiritele s-au aprins în timpul dezbaterii pe această temă. Pe de o parte, vânătorii au susținut demersul, de cealaltă parte, ecologiștii acuză autoritățile că nu știu de fapt care e numărul exact de urși. Cotele ar putea intra în vigoare abia după ce vor fi adoptate printr-un ordin de ministru. Mai multe ne spune Mihai Bucureșteanu. Potrivit statisticilor, în România ar fi 6.000 de urși, iar efectivul acceptat este de numai 4.000. Astfel, ar urma să fie eliminați 2.000 de urși, spun ecologiștii, care îi acuză pe vânători că au interese financiare. Se spune că România ar fi bordelul cinegetic al Europei. 40-50 de mii de euro, un trofeu, un urs. De cealaltă parte, vânătorii susțin că urșii pot fi un pericol pentru oameni. Și dau un exemplu recent, unde o ursoaică, doi pui și un alt urs singuratic au apărut pe platoul Cornești din Târgu Mureș. Până facem această fundamentare riguroasă, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, cine răspunde de toate pagubele și daunele? Potrivit Coaliției pentru Natura 2000, România a implementat în anii trecuți o directivă europeană prin care ursul devine specie strict protejată la nivel comunitar. Ascultați știrile Europa FM. Petrecere în grădina Palatului Elisabeta, lansări de carte, concerte și maratonul independenței, toate cu ocazia zilei de 10 mai, ziua regalității. Ne spune mai multe Dana Achim. De la ora 8 s-a pornit în Maratonul Independenței, unde s-au înscris 150 de persoane. Startul a fost dat de Principele Radu. Traseul a început de la Arcul de Triumf și a continuat pe la Palatul Elisabeta, zona de nord a lacului Herăstrău și Muzeul Satului. 5, 4, 3, 2, 1! La statuia regelui Carol I din piața Palatului Regal a avut loc o ceremonie militară de depunere de flori în memoria fondatorului dinastiei naționale și al statului modern român, unde au fost prezenți custodele coroanei române Margareta și principele Radu. De la 17, Palatul Elisabeta va găzdui cunoscuta sărbătoare Garden Party, la care sunt așteptați ca în fiecare an mii de invitați. Pe seară, în parcul regele Mihai I va fi vernisajul expoziției intitulate 10 mai ziua regalității, unde vor fi expuse o serie de imagini și obiecte și documente de arhivă. Ziua de 10 mai marchează trei momente istorice. În 1866, Carol I devine domnitor al României. 11 ani mai târziu, statul român își oficializează independența, iar la 10 mai 1881, România devenea regat. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Simona Halep a rămas singura ocupantă a podiumului mondial care continuă în turneul de tenis de la Madrid. După ce numărul 2 WTA, daneza Caroline Wozniacki, a ieșit învinsă de Kiki Bertens, Garbine Muguruza a fost eliminată și ea în faza optimilor. A treia jucătoare a lunii a fost învinsă de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numărul 14, scor 6-2, 4-6, 6-3, după 2 ore și jumătate de joc. De asemenea, Maria Sharapova a trecut de Cristina Mladenovic cu 6-3, 6-4. Amintim, lidera mondială Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală după ce a scos-o pe Cristina Pliskova și o va întâlni astăzi, după ora 15, pe sora geamănă mai bine cotată a cehoaicei, Carolina, a 6-a în ierarhia profesionistă. Turneul Premier Mandatory de la Madrid, patronat de Ion Ciriac, are în acest an premii de $6.700.000. Juventus Torino a câștigat Cupa Italiei și este pe punctul de a realiza al patrulea eveniment consecutiv. Aseară, în finala de la Roma, a zdrobit-o pe AC Milan 4-0. La pauză a fost 0-0 după o primă repriză echilibrată, dar apoi albnegrii au marcat de 3 ori în interval de 9 minute. Dublă Benatia și gol Douglas Costa. Juve mai are nevoie de cel mult un punct în ultimele două etape pentru a cuceri al 7-lea titlu consecutiv. Fosta campioană a Angliei, Chelsea, va rata aproape sigur prezența în viitoarea ediție din Champions League. Londonezii au remizat 1-1 cu Kodasha Huddersfield și rămân pe locul al 5-lea în Premier League cu o etapă înaintea finalului. Formația de pe Stamford Bridge este la 2 puncte în urma lui FC Liverpool, care va juca în runda finală acasă cu Brighton. Aseară, Huddersfield a deschis scorul la începutul celei de-a doua reprize, iar Alonso a egalat în minutul 62. Chelsea a avut o posesie de 78%, dar nu a reușit să mai marcheze. Între timp, noua campioană, Manchester City, a învins-o cu 3-1 pe Brighton și a stabilit două noi recorduri. Are 31 de victorii în 37 de etape și a marcat 105 goluri, performanțe pe care le-ar putea îmbunătăți însă duminică pe terenul lui Southampton. Știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Puteam să spun și eu că s-a terminat. Mulțumesc, Iulia, s-a terminat jurnalul, dar rămâne spre frecvențele noastre. Imediat începe România în direct. Astăzi dezbatem independența justiției, noi și Curtea Constituțională. Sunt niște dezbateri extrem de tensionate acolo. Doamnelor și domnilor, vă întreb cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt în privința procurorilor șefi. V-am dat eu așa niște indicii, dacă aveți alte idei, n-am nimic împotrivă. CSM-ul, președintele, ministrul justiției. Imediat începem. Pe aceeași frecvență cu tine. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Credeți că aceste înregistrări, odată făcute președintelui director general al televiziunii publice, trebuie făcute publice sau nu? Eu nu am nevoie să aud înregistrări făcute într-un cadru semi-privat pentru a ști că persoanele care conduc televiziunea română, atât cele din acest moment, cât și cele de acum un an, sunt aservite puteri politice a momentului. Nu poți clama că vrei să conduci niște oameni despre care vorbești în asemenea fel. Nu se poate. Avocatul Diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extrasensitiv. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Nicăieri nu-i ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu un nou set de plăcuțe de frână în față, la doar 290 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei.